मैं लेट जट नहीं बठिंडे वाला जट हाँ। लोगों को लगता साफ तो केला ही खा सकते हैं छिल के वो असि दिल जितने वाले जट हाँ। तो माड़ा जा गेर पा जाती थोड़ी गल बात होर मैं होर ना करा के आई कर मन दिए यारा नू।